Program Trzeci Polskiego Radia. Już wtorek, 3 listopada. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Wiedniu doszło do serii strzelanin. Nie żyją dwie osoby, kilkanaście jest rannych. 100% dodatkowego wynagrodzenia dostaną od listopada pracownicy medyczni zatrudnieni przy zwalczaniu epidemii koronawirusa. Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym w Warszawie może jutro przyjąć pierwszych pacjentów. To nie była jedna strzelanina. W Wiedniu strzały padły aż w 6 miejscach. Dwie osoby zginęły, co najmniej 15 zostało rannych. Ofiary śmiertelne to napastnik oraz osoba postronna. Poważne obrażenie odniosło 7 osób, w tym policjant. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz powiedział, że seria strzelanin w Wiedniu jest odrażającym atakiem terrorystycznym. Uzbrojonych napastników było zaangażowanych prawdopodobnie kilku. Wcześniej informowano o jednym zatrzymanym. W związku z wydarzeniami w Wiedniu polskie MSZ prosi o unikanie miejsc publicznych i o niekorzystanie ze środków komunikacji miejskiej w stolicy Austrii. Szef resortu Zbigniew Rau oświadczył, że doniesienia o serii ataków w Wiedniu są zatrważające i dramatyczne. Pozostajemy solidarni w walce z agresją, ekstremizmem i aktami terroru. Pamięci polecamy ofiary ataku i ich rodziny, napisał na Twitterze szef polskiej dyplomacji. Atak potępił też przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Koronawirus zdiagnozowany u jednej osoby oznacza automatyczną kwarantannę dla tych, którzy z zakażoną osobą mieszkają. Sanepid nie będzie już dzwonił i informował o obowiązkowej izolacji. Wynika z rozporządzenia, które opublikowano wieczorem w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie wchodzi w życie od dzisiaj. Wczoraj w Polsce zdiagnozowano 15,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. Zmarły 92 osoby. Pracownicy medyczni zatrudnieni przy zwalczaniu epidemii COVID-19 otrzymają od 1 listopada 100% dodatkowego wynagrodzenia. Wczoraj obowiązał do tego prezesa NFZ-u minister zdrowia. Dotychczas dodatkowe wynagrodzenie otrzymywali lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni w szpitalach drugiego i trzeciego poziomu zabezpieczenia. Rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia Sylwia Wądrzyk-Bulasz powiedziała, że dodatkowe pieniądze otrzymają też wszyscy ratownicy i laboranci. Teraz dodatek przysługuje także pracownikom szpitalnych oddziałów ratunkowych, izb przyjęć czy zespołów ratownictwa medycznego oraz wykonujących czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach przy szpitalach pierwszego, drugiego i trzeciego poziomu zabezpieczenia, z którymi NFZ podpisał umowy na wykonywanie testów. Od 1 listopada dodatek został podwojony i wynosi aktualnie 100% wynagrodzenia. Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje pracownikom medycznym zatrudnionym na umowę o pracę lub na umowę cywilnoprawną. Już jutro szpital tymczasowy zorganizowany na Stadionie Narodowym w Warszawie przyjmie pierwszych pacjentów. Dr Artur Zaczyński, który odpowiada za jego organizację, wyjaśnia, że placówka będzie przyjmować pacjentów z innych szpitali. Następnie planujemy na środę pierwszą transzę uruchomić pacjentów przez centrum koordynacyjne, bo to nie będzie tak, że karetki nagle pojadą na Stadion Narodowy do szpitala tymczasowego, bo tam nie ma SOR-u. Trzeba jednoznacznie wszystkim wytłumaczyć, że to jest szpital, który tymczasowo będzie przejmował pacjentów z innych szpitali. W tej chwili szpital jest zaopatrywany w środki medyczne i leki. Trwa też szkolenie personelu. W pierwszym etapie szpital tymczasowy przyjmie 200-300 pacjentów, potem liczba dostępnych łóżek będzie zwiększona do 500, a następnie do 1200. 13 fałszywych dokumentów uprawniających do pracy w Polsce przechwycili strażnicy graniczni z Korczowej na Podkarpaciu. Fałszywkami posługiwało się kilkanaścioro Mołdawian, mówi rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Elżbieta Pikor. Grupa 13 cudzoziemców okazała dokumenty do pracy na terenie Dolnego Śląska. Tam cudzoziemcy mieli montować panele słoneczne. Przedstawili oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy. Jak się okazało, te dokumenty posiadały błędy. Na wszystkich widniał ten sam numer ewidencyjny. Straż Graniczna potwierdziła, że powyższe dokumenty nigdy nie zostały zarejestrowane w Polsce. Mołdawianie usłyszeli zarzuty posłużenia się fałszywymi dokumentami. Dobrowolnie poddali się karze 4 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok i musieli wrócić na Ukrainę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej słońca i pogodnego nieba dziś na zachodzie i w centrum, na wschodzie i południu, a także nad morzem może padać deszcz. Termometry pokażą od 12 stopni w Gorzowie i Koszalinie do 16 w Opolu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. No to zaczęliśmy dzisiaj z wysokiej półki, prawda? Witam Państwa. 10 minut po północy, noc z poniedziałku na wtorek. Nasz skład redakcyjny, realizacyjny, Elżbieta Różycka, realizacja dźwiękowa, Magdalena Trzaska, wydanie audycji i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. A ta audycja będzie się od dziś nazywać Do odwołania Dym na wodzie. I stąd piosenka początkowa, zupełnie nieprzypadkowa. I nie będę ukrywał, że ta emblematyczna dla rocka piosenka zespołu Deep Purple, mam nadzieję, będzie takim dobrym hasłem, dobrym wywołaniem emocjonalnym do szukania ciekawych muzycznych pomysłów. Będziemy słuchać o tej porze głównie muzyki z kręgu rocka i bluesa, ale wyjątkowe sytuacje muzyczne absolutnie nie są wykluczone. Zaczynamy dziś od wykonawców ze Stanów Zjednoczonych. Ameryka ma dzisiaj ważny dzień, to wszyscy wiedzą, no i wciąż produkują tam fantastyczne płyty. Tak, duch Jimiego Hendrixa unosi się niewątpliwie nad tym nagraniem, a autorem tej wersji amerykańskiego hymnu i całej płyty jest Chris Thomas King, amerykański muzyk, wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor piosenek. Ma już blisko 60 lat. Ja pamiętam, poznałem go w roku 1994, kiedy to wydał bardzo ciekawy i nowatorski wtedy album, na którym łączył bluesa z hip-hopem. Jego nowa, wydana właśnie płyta, nosi tytuł Angola, ale jest zdecydowanie o aktualnych amerykańskich problemach i emocjach. like they used to do in the fans, walking out. No shooting a man down or getting maybe 200 or 300 people carried out and lynching. It's a most several way. They let you starve to death by giving you jobs. These are some of the things that's happening right now. Tak, wielki kraj to i problemy poważne. Chris Thomas King jest także aktorem. W filmach grywa często muzyków, na przykład sławnych bluesmenów. Grał Roberta Johnsona, legendarnego bluesmena, tego, który to na rozstaju dróg sprzedał duszę diabłu za umiejętność gry na gitarze. No ale przede wszystkim jest muzykiem bardzo ciekawym. Płyta Angola, ale jak powiedziałem, zdecydowanie o amerykańskich problemach i emocjach. Okładka kolejnej płyty ze Stanów Zjednoczonych przypomina, zupełnie nieprzypadkowo, okładkę płyty Toma Petty Full Moon Fever. Ale tylko przypomina, bo na tej nowej okładce jest kobieta, amerykańska wokalistka Lucinda Williams. I take you on a moonlight ride. Mam mocne wrażenie, że głos i styl Lucindy Williams idealnie pasuje do stworzenia takiej płyty. Running Down a Dream, a tribute to Tom Petty. To jest 13 utworów, tych bardziej i tych mniej znanych, z repertuaru sławnego amerykańskiego wokalisty, który zmarł 3 lata temu. Lucinda Williams jest w tym repertuarze znakomita. Top of the world tonight. I got a room at the top of the world tonight. got a room at the top of the world tonight, and I ain't coming down. I ain't coming down. I got someone who loves me tonight. Got over $1,000 in the bank, and I'm alright. Look deep into the eyes of love. Look deep into the eyes of love and find out what you were looking for. I got a room at the top of the world tonight. I got a room at the top of the world tonight. I got a room at the top of the world tonight, and I ain't coming down. No, I ain't coming down. Top of the world tonight. I got a room at the top of the world tonight. I got a room at the top of the world tonight, and I ain't coming down. No, I ain't coming down. No, I ain't coming down. Tom Petty jest autorem wszystkich piosenek na płycie Running Down a Dream, a wykonawczynią znakomitą jest Lucinda Williams. Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia, 32 minuty po północy, a to noc z poniedziałku na wtorek. I sięgniemy teraz po płytę kanadyjskiego artysty, a pierwsze nagranie z tej płyty nosi tytuł COVID Concerto. No. Jakie czasy, takie nagrania. Kanadyjczyk Rick Miller wykonał dla Państwa covidowy koncert. Niedługi, 3 minuty z ogonkiem, ale za chwilę będzie znacznie dłuższe nagranie. Rick Miller to wychowany muzycznie artysta na twórczości takich zespołów jak The Moody Blues, Pink Floyd, Genesis. No generalnie taka lekka strona rocka, The Moody Blues chyba najbardziej oddaje charakter jego twórczości. Wydał właśnie, ma liczne albumy już na koncie i wydał właśnie najnowszą taką płytę, Unstucked in Time. Jest artystą bardzo wszechstronnym, komponuje piosenki, pisze teksty, śpiewa i gra na wielu instrumentach, a także nagrywa swoje płyty, no potrafi je nagrywać, co bardzo mu pomaga w czasach powszechnej izolacji. Na tej nowej płycie skorzystał jednak z małej pomocy kilku przyjaciół, a jednym z nich jest mieszkający w Kanadzie znakomity polski wiolonczelista Mateusz Swoboda. Zaraz go Państwo usłyszą w utworze The Plague, czyli Plaga. I live with my family in Kawkenkiali, the year 1665. The son of the gravedigger gave me a train, a shilling a grave kept us alive. Oh. rights have now been taken away. There's nothing left to stop them, so the rats rule the day. My mother and brother are now locked up inside, along with my father, who they tell me has died. No, mówiłem, jakie czasy, takie piosenki, covidowy koncert, a potem plaga. Rick Miller, artysta z Kanady. Jeśli doczekają Państwo do końca audycji Dym na wodzie, a ten koniec przyjdzie około godziny drugiej w nocy, to może jeszcze jedno takie nagranie z tej płyty pomieścimy. No a teraz będzie więcej dymu i to inny dym zupełnie. Geezer Butler, dobry rocznik 49, był przede wszystkim, jak Państwo wiedzą doskonale, gitarzystą basowym Black Sabbath. Ale zdarzało mu się, gdy Black Sabbath odpoczywał, koncertować, a nawet nagrywać płyty solowe z innymi kolegami. Tak brzmi Geezer Butler bez Black Sabbath. Pierwszy solowy projekt artysty datuje się na rok 1995. To była płyta Plastic Planet. Potem w 1997 roku był album Black Science. I po dłuższej przerwie Geezer powrócił w 2005 roku płytą Homework. Generalnie to nie jest muzyka daleka od Black Sabbath, no ale jednak prezentuje nieco inne oblicze znanego muzyka, zwłaszcza dwie pierwsze płyty, to jednak znacznie więcej metalu, no i to są jego autorskie pomysły i basowej nuty z pewnością tutaj nie brakuje. Gdyby Państwo mieli ochotę, wszystkie trzy albumy Geezera Butlera zostały teraz wydane po stosownym masteringu i brzmią dobrze jak nigdy dotąd. It holds the world.